Hej och välkommen till avsnitt 54 av Om Teknik, podcasten där vi dyker ner i ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Hallå där. Hallå där. Hur är läget? Jo, nu har huvudvärken släppt, så att nu är det frid och fröjd på torpet. Ja, det är, för oss kanske just den kommentaren känns uppenbar. Ja, eftersom det var 30 minuter sedan vi spelade in förra avsnittet. Fast du vet, folk lyssnar ju. Och jag menar, lyssnar man bara så har man ju hört vilket huvudvärk vi har haft. Ja, precis. Så är det sant. Vi spelar alltså in detta i förväg, så ärliga kan vi vara. Ja. Så är det, ja, så är det ibland när man har ett kalenderproblem helt enkelt. Och då kan vi uppskatta faktumet att vårt format här passar så väl för förinspelning. Precis. Mm. Verkligen. Mm. Tack och lov. Tänk om det hade ju blivit jobbigt att köra 5 nyheterna som kommer om 5 veckor. Liksom. Ja, precis. 5 veckor spelar vi alltså in i förväg. Det var det han menade. Ja, precis. Precis. Mm. Så är det. Ja, ja, ja. Nu ska vi alltså köra ett avsnitt som handlar om MHL och Slimport. Har du hört alltså talas om det? National Hockey League vi pratar om. Ja, precis. Det stämmer. Det är alltså Madagaskar Hockey League. Precis. Precis. The good guys in Madagaskar. Precis. Ja, så är det. Vi ska börja prata om MHL och sen ska vi ta Slimport lite på slutet. Anledningen är helt enkelt att MHL är mycket mer populärt. Så därför kommer vi lägga mer tid på detta. Ja. Och vi börjar med att komma fram till faktumet att om man vill koppla en TV till en mobil produkt så har man haft ganska många olika alternativ genom åren. Jag skulle vilja påstå att det var typ runt 2010 som det var ganska vanligt att smartphones hade HDMI-portar på sig. Och de här portarna var vanligen i mini- eller mikroformat. Men de hade alltså alla delar av en vanlig HDMI-port. Så man kunde koppla in en HDMI-sladd, en speciell liten HDMI-sladd i sin telefon. Och sen dra HDMI-kabeln och sätta den rakt in i sin TV. Precis, jag minns Sony Xperia Arc eller något sånt där. Mm. Ja, precis, det stämmer. Arc S var det kanske. Jag minns att jag funderade på att köpa den bara för att den hade HDMI. Ja, Arc hade faktiskt även micro HDMI. Jag hade den telefonen ett tag, så det kan vara därför. Asså. Tänk sig. Ja. Det var faktiskt en lustig historia bakom detta. Vilket även då, på den tiden så teknikbloggade jag. Så fick jag ett tips från en läsare att Halebop, som skulle lansera den här telefonen om några veckor, har satt helt fel pris. Oj. Så istället för att den skulle kosta vad nu var typ 6000 så kostade den typ 3000. Det var helt uppenbart ett misstag, för man var tvungen att göra någon speciell konfiguration. Så jag köpte ett exemplar direkt och typ halva min skola köpte varsin Xperia Arc. Oj. Så att alla gick runt med en Xperia Arc där i några år. Det var lite oj. Ja. Ja. Så var det. Spännande. Så på den tiden så var det många som hade många smartphone-tillverkare som använde sig av HDMI-portar på telefonerna. Och det här gjorde det alltså ganska enkelt att man köpte en adapter eller en kabel och kopplade ena änden i telefonen och andra änden rakt in i tvn. Så kunde man visa filmer som man hade på telefonen på sin tv. Eller spela spel på den stora skärmen eller vad som. Mm. När allt eftersom telefonen blev tunnare och mindre så blev det ganska svårt att få plats med de här HDMI-portarna. Så runt 2012 ungefär så började det bli faktiskt ganska vanligt för smartphone-tillverkare att istället för HDMI-portar använda sig av MHL, som det heter. MHL, Marcus Henrik Lars. Precis. För att leverera video via kabel då från mobila produkter. Och den här relativt nya standarden för videoöverföring låter då video skickas från en mobil produkt till en TV samtidigt som TVn laddar den mobila produkten. Det var det som gjorde MHL unikt. Det hade inte funnits någon liknande sak förut. Så precis som HDMI så kunde den mobila produkten skicka video till TVn, men samtidigt kunde TVn skicka i samma kabel ström tillbaka till produkten så att den kunde laddas. MHL som vi pratar om här, det står för Mobile High Definition Link. Och det här visades för första gången på CES-mässan år 2008. Det tog dock ungefär ett år innan den här tekniken hade fått en branschorganisation bakom sig och då var redo för verkligheten, som man säger. Det var i juni 2010 som MHL version 1.0 presenterades och det var i maj 2011 som den lanserades, eller den första MHL-produkten lanserades, ska jag säga. Okej, det är ändå 3 år efter lansering alltså. 3 år efter första gången den visades. Ja, precis. MHL version 1.0 lanserades ju inte förrän då 2010. Och sen kom den första produkten som använde sig av MHL ut 2011. Samtidigt så när vi pratar om årtal här så ska det ju nämnas att enligt mig så var MHL väl spritt i mobilbranschen 2012. Så det gick ju väldigt fort sen. Ja. Speciellt särskilt fort för att vara en standard. För standarder är ju oftast väldigt långsamma att utvecklas just av sin karaktär där det är många, många företag som är inblandade och så vidare. Precis. Men bakom den här standarden så låg en organisation som heter MHL LLC, amerikansk organisation som drivs av Nokia, Samsung, Sony, Toshiba och det amerikanska elektronikföretaget Silicon Image. Det var åtminstone de som drev den från början, sen har de givetvis fått fler partners allt eftersom tiden har gått, men det var de företagen som låg bakom det på den tiden. Och den första versionen av MHL, den var faktiskt ganska kraftigt begränsad när det gällde leverans av video. För på den här tiden så var kanske inte video och dess upplösning etc. inte det absolut viktigaste i mobila produkter. Faktumet var att de här telefonerna var inte tillräckligt kraftfulla eller hade inte ens så högupplösta skärmar att de kunde använda den bandbredd som standarden faktiskt gjorde möjligt. Men så på den tiden var det en helt acceptabel standard för video, men den skulle knappast imponera idag. Faktumet är att den bara kunde leverera video i 1080i eller 720p. Så man kunde inte leverera video i full HD. Okej. Det var väl kanske ett av den standardens största problem. Men utöver video så var den faktiskt ganska välutrustad. Så MHL 1.0 kunde leverera ljud i 8 kanaler med hög upplösning och med stöd för flera förlustfria ljudstandarder från både DTS och Dolby. Den hade faktiskt också stöd för ett flertal HDMI-standarder såsom HDMI CEC som då gör det möjligt för en TV-apparat att styra en inkopplad mobiltelefon. Så man med fjärrkontrollen till TVn kunde styra mobiltelefonen. Ah, så okay. MHL 1.0 hade då egentligen ingen teknisk fördel framför HDMI när det gällde video. Snarare, det var ju mycket sämre än HDMI. Och HDMI hade ju fullt stöd för full HD på den tiden. Däremot så hade ju då MHL möjlighet att leverera ström mellan två parter. Och det här har ju HDMI absolut ingen möjlighet att göra. Och den första versionen av MHL, MHL 1.0, kunde skicka ström i 4,5 watt. Vilket då var tillräckligt för att driva en liten smartphone. Men man skulle kunna säga att det var lite på gränsen till för lite för att vara tillräckligt för att driva lite större, kraftfulla produkter. Men smartphones... Typ Samsung Galaxy Note då hade... Kanske att den skulle klara sig, men när den kom upp på tablet så här så började det bli lite problematiskt. Det ligger någonstans i gränslandet. Ja, precis. Så den här ganska enkla lilla funktionen den här lilla strömkabeln som skickades mellan de två parterna gjorde det möjligt för nya typer av produkter att uppstå. Så bland annat exempelvis tv-stickor som man kunde koppla in i tv-apparaten, där tv-stickan fick sin ström direkt från tvn genom HDMI-porten. Jag ska återkomma till varför jag säger HDMI-porten. För i tv-apparater så är det oftast så att MHL-porten och HDMI-porten är samma fysiska port. Så bland annat så kunde man ha en liten sån här tv-sticka som är en liten dator eller en medieenhet som man trycker in i en tv-apparats HDMI- eller MHL-port. Och så skickar den här enheten video in till tv-apparaten och tv-apparaten skickar ström genom samma port. Och så behöver man inte dra några kablar och sätta in i eluttaget någonstans, utan allting var liksom, det var ett slutet system. Huh. Och det här faktumet att strömmen samtidigt kunde skickas från tv-apparaten gjorde de här nya produkterna möjliga. Däremot så blev de inte så populära. För faktumet är att för att man ska kunna använda sån här produkt så måste man ha en tv som har stöd för den här MHL-tekniken. Och det är inte alla tv-apparater som har det. Så de absolut bästsäljande sån här stickorna, typ som Chromecast exempelvis. Ja. Där behöver man ju sätta in en extra USB-sladd och sen dra till en USB-port eller till en väggtransformator eller något liknande för att driva det här. Så i Sverige så har vi ingen, så i Sverige så har vi ingen riktigt exempel på detta, men i USA exempelvis så finns Roku Stick som då använder sig av MHL för att få sin ström och skicka sin video till tv-apparaten. Jaha, jag trodde Chromecast var ett exempel på det. Men de använder inte MHL. Nej, precis. Nej, Chromecast använder sig av USB för ström och HDMI för video. Okej. År 2012 så lanserades MHL 2.0 och den här nya versionen av den här standarden ökade gränssnittets bandbredd från 2,25 gigabit per sekund till ungefär 3 gigabit per sekund. Inte en jättestor ökning av bandbredd, men det var en tillräcklig ökning av bandbredd för att man nu ska kunna skicka video i full HD-upplösning. Mm-hmm. Så här runt 2012 så börjar MHL komma upp i HDMI:s standard när det gäller bildkvalitet. Mm. Om vi går vidare ytterligare ett år så kommer vi till augusti 2013. Då lanseras MHL 3.0 som hade stöd för ganska många olika nyheter. Bland annat så fanns det stöd för den här att skicka UHD-upplöst videomaterial. Ett stort steg från full HD upplöst, alltså det är 4 gånger högre upplösning än MHL 2.0. Och utöver det så fanns det faktiskt stöd för HDCP 2.2 som är något vi har pratat om förut, alltså det är piratkopieringsskydd för ny typ av video, exempelvis Blu-ray i UHD-format kommer att använda sig av HDCP 2.2. Även här i MHL 3.0 så utökades den ström som kunde skickas genom kabeln från 4,5 watt till 10 watt, vilket gjorde det då möjligt att driva mer energikrävande produkter över MHL-kabel. Så här, de stora framstegen som hände med MHL 3.0 skulle man kunna säga var möjlighet att skicka minst lika bra video som HDMI samtidigt som nya typer av produkter kan drivas genom MHL-kabeln eftersom mängden ström mer än dubblerades genom den här nya versionen. Mm. Spolar vi fram ytterligare 2 år så kommer vi till januari 2015. Det var inte så länge sedan. Då presenterades Super MHL. Det kan inte bli mycket bättre än Super MHL. Nej, jag tror inte det heller. Nej. Så är det. Den här nya versionen av MHL, den ska man kunna säga, den ökade gränssnittets möjligheter bortom vad som faktiskt är möjligt för de flesta idag. Det är en liten framtidens mobila gränssnitt skulle man kunna säga. Super MHL är detta. För den har faktiskt Den har faktiskt stöd för att skicka videomaterial i 8K-upplösning. Vilket alltså är fyra gånger högre än UHD. Och detta kan den göra i 120 bilder per sekund. Är det inte 60 som är standard? Standard för film är ju 24. Så 120 24 är väldigt mycket. Tjena, ja, det är väldigt mycket. Och samtidigt så kan den leverera färg i REC 2020. Som jag också pratade om är ju typ det största färgspannet man kan ha. Precis. Och utöver det så kan en ström upp till 40 watt, alltså fyra gånger mer än MHL 3.0, skickas över samma kabel som det här videomaterialet. Mm. Och samtidigt som de här nya funktionerna introducerades så fick också Super MHL en ny port som inte hade någon upp- och nedsida, utan den kunde sättas in på vilket håll som helst. Typ som Apples Lightning-portnar. Ja, precis, precis. Den stora fördelen med MHL framför andra typer av kommunikationsstandarder är egentligen dess stora bredd när det gäller stöd för fysiska portar. För det är så att MHL kan implementeras i flera olika typer av portar. Och det här gör det möjligt att kombinera MHL med USB exempelvis. Detta är ganska vanligt på mobila produkter. Ja, precis. Jag tänker man har ju oftast en utgång liksom, men den klarar också av. Ja, precis. På moderna mobila produkter så är det vanligt att man har en port som ser ut som en micro-USB-port, men som faktiskt också är en MHL-port. Och samtidigt på tv-apparater så är det nästan alltid så att MHL-portarna är tillgängliga genom en port som ser ut som en HDMI-port. Och den här porten då kan användas precis som en vanlig HDMI-port. Eller så kan man koppla in en kabel som ser ut som en HDMI-port fast egentligen är en, eller HDMI-kabel fast egentligen är en MHL-kabel. Ja, ja. Så på både på USB-sidan och på HDMI-sidan så kan MHL lite spela för det andra laget. för på båda sidorna liksom. Och när vi pratar om USB så är detta ganska enkelt för MHL, för likt USB så har också MHL 5 kablar. Så den skickar liksom allting på samma kablar. Inte så svårt att förstå. Mm. Däremot så blir det lite mer komplicerat när man ska ha använt sig av HDMI istället. För HDMI har 19 kablar istället för 5. Så om en HDMI-port har stöd för MHL så skickas istället MHL-datan på 5 av de här 19 HDMI-komponenterna. Och anledningen till att MHL kan ha så mycket färre såna här kablar är att MHL skickar bilder på ett helt annat sätt än HDMI. Istället för att olika färger skickas på olika kablar som de gör i HDMI så skickas all videodata i MHL över en kabel. Så det här betyder att den mottagaren i tv-apparaten måste ha fullt stöd för MHL för att den ska kunna fatta vad det är som kommer på de här kablarna. Istället för att det kommer lite data om hur den röda kanalen ska se ut kommer all videodata liksom på en kabel. Ja, så då måste tv-apparaten ha stöd för att kunna ta emot den datan på det sättet. I nuläget så är det så att MHL finns tillgängligt på ganska många mobila produkter då i form av micro-USB-portar. Så användare kan koppla in en MHL-kabel i en sån här port, USB-port, och koppla den direkt till en TV som har stöd för MHL. Men om man inte har en MHL-TV så kan man använda sig av en adapter som då konverterar MHL-signalen till HDMI. Nackdelen här är ju helt enkelt att man kommer inte få någon ström från tvn. Precis. För tvn måste ju ha stöd för MHL för att kunna skicka någon ström tillbaka till den mobila produkten. Ja. Vissa mobila produkter använder sig istället för MHL så används SlimPort som det kallas. Och det här är en annan standard för som gör nästan samma sak. Den här standarden är egentligen byggd på en annan standard som heter Mobility Displayport, som är utvecklat av VESA. Det är också de som alltså ligger bakom Displayport-standarden. Ganska känd organisation som gör ganska många imponerande saker. Men Slimport är alltså baserad på den här Mobility Displayport och är också i grunden av den anledningen baserad på Displayport. Varför känner jag igen de två namnen? Är det Apple då? Displayport är ju en standard som är utvecklad av VESA, men den har just känd av Apple, för de har använt den istället för HDMI i många år. Ja, de har använt Mini Displayport i många år, så av den anledningen så är åtminstone Mini Displayport känd för sin integrering i Mac-produkter. Ja, men Displayport är ju även ganska vanligt på Windows-produkter, speciellt på grafikkort och liknande. Så är det ganska vanligt att man använder en Displayport, för de är snabba och man kan skicka över video av väldigt hög upplösning och liknande. Okej. Men Slimport är alltså baserat på Displayport och kan därför kopplas direkt till produkter med Displayport eller Mini Displayport. Och man kan även skicka till via adaptrar då till HDMI eller VGA. Däremot så finns det ingen ström eller liknande, utan det är bara en video ut genom Slimport. Det är det enda den gör. Så man, man skulle kunna säga att det är en Displayport som är inbyggd i själva USB-porten på en mobilprodukt. Ja. Så den enda egentliga skillnaden mellan MHL och Slimport är att den ena har ström och den andra har det inte. Mm. Och den andra är byggd på Slimport. Eller förlåt, den andra är byggd på Displayport, ska jag säga. Mm. Ja. Mm. Och jag kan själv tycka att MHL låter som ett mycket bättre alternativ än Slimport. Det låter väldigt bra i alla fall. Ja, det håller jag med om faktiskt. Och branschen har verkat hålla med om detta också. För MHL är betydligt vanligare än Slimport. Så exempel, jag kollade upp detta strax innan vi började spela in. Så kollade jag hur många produkter på den svenska marknaden som använder de respektive standarderna. Och kom fram till att på den svenska marknaden idag så har det funnits och finns cirka 60 smartphones som har stöd för MHL. Då pratar jag 60 olika smartphone-modeller alltså. Ja. Och cirka 10 med Slimport. De kändaste produkterna som använder sig av Slimport är produkter tillverkade av LG har använt sig av Slimport av någon anledning i många år. Så även inklusive då de LG-producerade Nexus-telefonerna. Men även, som jag faktiskt inte visste men fick reda på nu, är att Motorola använder den i Nexus 6. Den senaste telefonen från Google använder sig av Slimport, inte MHL. Så kort sagt kan man säga att det finns typ 6 gånger fler smartphone-modeller som använder MHL än vad det gör Slimport. Och när det gäller tv-apparater så hittade jag ungefär 250 modeller som har MHL. Och de flesta modellerna kommer antingen från Samsung, Sony eller LG, som är de största tv-tillverkarna som använder sig av MHL. Men LG? LG också, ja. LG, Sony och Samsung. Så när de gör telefoner så använder de Slimport, men när de gör tv så kör de MHL. Ja, precis. Och anledningen är helt enkelt att Slimport finns ju inte till tv-apparater. Så Slimport är ju bara en video ut, så den går troligen till HDMI. Ja, men då kan de ju då få vara konsekventa. Ja, det kan man tycka. Jag håller med. Jag tycker att Slimport är en ganska dålig sak, men jag tycker att MHL är betydligt mycket bättre. Å andra sidan kan vi vara glada för att det finns några konkurrenter, så att det händer någonting. Ja, verkligen. Verkligen. Det ska det vara. Men kort sagt så är MHL och Slimport standarder som kan byggas in i såna andra standarder som kanske vanligen är vana vid som USB och HDMI, och som kan leverera video över de här klassiska gränssnitten. Nästa vecka ska vi prata om mobila sensorer. Jag har faktiskt inte riktigt bestämt vilka mobila sensorer. Det kommer typ bli accelerometrar, gyroskop, liknande. Det är lite, vi får se lite nästa vecka helt enkelt. Var vi landar någonstans. Yes. Som vanligt kan jag säga att du hittar oss på joelo.se. Vi finns även på iTunes. Det är bara att söka efter Om Teknik. Och så finns vi att hämta i flera andra podcastläsare. Och vi har RSS på joelo.se. Kontakta oss gärna på omteknik@joelo.se och kom då med förslag på ämnen som vi kan ta upp och prata om. Rätta oss om du hör oss säga fel. Kommer lite beröm eller kanske lite kritik. Jag tackar för mig och heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Hej då. Hej då.